Είναι Queen βέβαια. Στην αρχή. Στην αρχή της καριέρας τους. Γι' αυτό και τα χειροκροτήματα δίνει τόσα πολλά. Ένα συγκρότημα που έγινε θρύλος αργότερα. Ένα από τα καλύτερα και δημοφιλέστερα συγκροτήματα του ροκ. Αυτό που ακούσατε είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που είχαν ηχογραφήσει, το πασίγνωστο τώρα πια Seven Seas of Rye, σε ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε το 1974, δηλαδή πριν από 40 χρόνια, αλλά κυκλοφόρησε πριν από 3 εβδομάδες. Έτσι λοιπόν οι φανατικοί φίλοι των Queen, που είναι εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, ζητούσαν πάντα μερικές από τις εμφανίσεις των Queen στη δεκαετία του 70. Αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια της συναυλίας που είχαν δώσει στο Rainbow του Λονδίνου το 1974. Η Queen του τότε, η Marianne Faithfull του τότε, που παραμένει Marianne Faithfull και του σήμερα. Η Marianne Faithfull είχε ξεκινήσει την καριέρα της πριν από τους Queen και αυτή την εβδομάδα έβγαλε το 20ο solo album στην καριέρα της. The Price of Love που ακούσαμε από το καινούριο άλμπουμ της Marianne Faithfull, Give My Love to London, είναι ένα τραγούδι που είχαν γράψει τα αδέλφια Everly, δηλαδή οι Everly Brothers, και το έχουμε ακούσει και σε άλλες διασκευές. Η Marianne Faithfull είναι μια τραγουδίστρια κοντά στα 70 που εξακολουθεί να έχει απήχηση και να κάνει συναυλίες. Μια άλλη τραγουδίστρια τώρα, τωρινή, γύρω στα 20, που είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα στην Αμερική, και το όνομά της Ariana Grande. Fall, and the world goes blind, boy, you know I'll be saving. I guess time's wasting, tick-tocking, lip-locking. How can we keep the feelings fresh? How do we zip-lock it? Wear your heart up on your sleeve, so watch out for pickpockets. I guess to go the distance, we might need to piss stop it. Hold up, I know love could be a beach with no shore. I done count to 10, lost my temper and went back to 4. I know sometimes it's hard to realize I'm the man that you need. I had a dream, we branched out, started a family tree. And I feel like that everything we do is overdue. You ask why I love your mom so much, cause she's a older you. I wish that you were happy, I guess that's the one thing I should be providing. Ain't no number twos, we both ones of ones and we the oddest. Couple only humans, except you, you a goddess. Only lying to you when I lie you down, just being honest. When you start as friends, it's hard to say you're never going back. If I'm not the one, then I'm the best mistake you ever had. Break up, make up, total waste of time. Can we please make up our minds and stop acting like we're blind? Cause if the water dries up and the moon stops shining, stars fall and the world goes blind, boy, you know I'll be saving my love for you, for you. Cause you're the best mistake I've ever made, but we hold. Όσοι γνωρίζουν την Ariana Grande από τις pop χορευτικές επιτυχίες, εδώ ήταν μια άλλη άποψη της φωνής της στο τραγούδι Best Mistake μαζί με τον Big Sean από το πολύ πετυχημένο άλμπουμ της My Everything. Ο Ανδρέας Γεννητόπουλος είναι στον ήχο, η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο παίρνει τις επισημάνσεις, ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε από την εκπομπή αυτή που μεταδίδεται εδώ στο Βήμα FM κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 8 και μετά υπάρχει και επανάληψη με περισσότερα τραγούδια το βράδυ μεταξύ 1 με 3. Μηνύματα στέλνετε Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο email γράφετε live παπάκι vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5 υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Πάμε διαφημίσεις και μετά θα ξαναβρεθούμε στη γωνιά της Lady Gaga που επίσημα από μερικές ώρες πριν είναι με το άλμπουμ της που παρουσιάζουμε και το είχαμε προβλέψει αυτό, φαινόταν, με τον Tony Bennett στην πρώτη θέση του Αμερικάνικου Hit Parade. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα σχεδιάσω το δικό μου σπίτι. Θα κάνουμε ροκ συγκρότημα. Θα γίνω κτηνίατρος. Θα ανακαλύψουμε νέα μέρη. Θα γίνω μαμά. Θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Είναι στη φύση μας να κάνουμε σχέδια. Από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Αλφα Bank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το είχαμε επισημάνει αυτό το γεγονός, ότι πια τα τραγούδια, γιατί δεν υπάρχουν singles, δεν υπάρχουν τα CD singles ή οι δίσκοι 45 στροφών, εκείνα τα μικρά δισκάκια, τώρα όπως κατεβαίνουν από το διαδίκτυο, έτσι λοιπόν ενδυναμώνουν τους pop καλλιτέχνες περισσότερο Αυτοί είναι που κυριαρχούν με τις επιτυχίες, τα έχουμε πει και είναι δεκάδες αυτές οι επιτυχίες που ακούγονται εδώ και εκεί, ενώ αυτοί που θέλουν να επικεντρωθούν στα άλμπουμ είναι λιγότεροι και σε ένα target πιο ηλικιωμένο, θα λέγαμε, ακόμα και στα άλμπουμ που αφορούν τους νεαρότερους. Δηλαδή, να κάνω μια επεξήγηση σε αυτά. Τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε στις πρώτες θέσεις του αμερικάνικου και του βρετανικού hit parade, εκεί που υπάρχουν αγορές, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε στατιστική ούτε αγορά, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εδώ. Δυστυχώς είναι μια καμένη αγορά η μουσική αγορά στην χώρα μας και γι' αυτό πολύ σωστά αναφέρουν ότι, και αρκετοί πια αρχίζουν να συνειδητοποιούν, ότι δεν πρόκειται να έρχονται μεγάλοι καλλιτέχνες στη χώρα μας, γιατί δεν έχουν ανταπόκριση τα άλμπουμ τους. Η Lady Gaga ήταν μια εξαίρεση σε μια τουρνέ που έκανε προς αυτή την περιοχή των Βαλκανίων και Τουρκία. Η Τουρκία έχει αγορά πολύ πιο δυνατή και έτσι όσοι πάνε εκεί καμιά φορά έρχονται και από εδώ, καμιά φορά. Λοιπόν, τις τελευταίες εβδομάδες αυτοί που έχουν τις μεγάλες επιτυχίες στα άλμπουμ είναι ηλικιωμένοι σχεδόν. Η Barbara Streisand 72 ετών. Ο Tony Bennett, που είναι σήμερα νούμερο ένα με τη Lady Gaga στην Αμερική με το άλμπουμ Cheek to Cheek, είναι 88 ετών. Ο Kenny Chesney, ένας βετεράνος τραγουδιστής της country που είναι στην δεύτερη-τρίτη θέση, είναι 46 ετών. Επίσης, ο George Strait, από τα δημοφιλέστερα ονόματα, έβγαλε καινούριο άλμπουμ με επιτυχία 62 ετών. Ο Leonard Cohen, που έβγαλε καινούριο άλμπουμ, είναι 80 ετών. Ακούσαμε Marianne Faithfull και υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα που απευθύνονται σε ένα ακροατήριο που θέλει να έχει το CD ή το άλμπουμ στο σπίτι του να το ακούει τη στιγμή που θέλει και όχι μέσω του διαδικτύου. Πάμε λοιπόν να παίξουμε ένα από τα τραγούδια που δίνουν αρκετά credit στη Lady Gaga, γιατί δεν είναι η Lady Gaga που ξέραμε, μια και τραγουδάει όπως ξέρετε jazz και παλιούς μεγάλους συνθέτες στο νέο της άλμπουμ που έχει τίτλο Cheek to Cheek με τον Tony Bennett. Θα ακούσουμε πρώτα την καινούργια εκτέλεση στο Every Time We Say Goodbye, που το ξέρετε και από άλλη ερμηνεία, ας πούμε, το θυμάμαι ότι θα πρέπει να το γνωρίζετε από Simply Red. Το ακούμε τώρα στο νέο άλμπουμ και μετά θα πάμε να ακούσουμε την πρώτη πετυχημένη εκτέλεση του 1945. We love each other so deeply that I ask you this, sweetheart. Why should we quarrel ever? Why can't we be enough clever never to part? Είναι πραγματικά απίστευτο. Αυτή είναι η Lady Gaga. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. Spring about it, I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but I'll strain the change from major to minor every time we say goodbye. Every time we say goodbye, και μην ξεχνάμε ότι πιάνο παίζει η ίδια εδώ. Η Lady Gaga προσφέρει στο κοινό της, που την έχει μάθει από τα pop τραγούδια, μία ποιότητα που τους περνάει ένα μέρος από αυτό το κοινό σε μία άλλη κατάσταση και τους μαθαίνει τραγούδια τα οποία ούτε καν θα μπορούσαν να τα σκεφτούν ποτέ στην ηλικία που είναι και που κυρίως είναι το κοινό της Lady Gaga. Το τραγούδι που ακούσαμε από τον καινούριο νούμερο ένα άλμπουμ, δηλαδή ένας 88 ετών έριξε μία άλλη από την πρώτη θέση που είναι 72, την Barbara Streisand, ο Tony Bennett, αλλά μαζί με τη Lady Gaga. Το Every Time We Say Goodbye είναι του μεγάλου Cole Porter, που έχει γράψει και στίχους και μουσική, από τους μεγαλύτερους συνθέτες του περασμένου αιώνα. Το έγραψε το 1944 για το musical, για μια επιθεώρηση, Seven Lovely Arts, και η πρώτη πετυχημένη εκτέλεση είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Το έχουν πει μεταξύ άλλων Ray Charles, John Coltrane, Sammy Davis, Ella Fitzgerald, και μέσα σε αυτούς μένει τώρα και η Lady Gaga. Η πρώτη πετυχημένη λοιπόν εκτέλεση το 1945 του κομματιού που ακούσαμε είναι με τη σπουδαία ορχήστρα του Benny Goodman. Τραγούδι Peggy Mann. Ο Benny Goodman είναι αυτός που ακούτε παίζει κλαρινέτο. About it, there's no love song, but the change from major to minor every time we say αυτά ακούγαν το 1945. Τώρα όμως είμαστε 70 σχεδόν χρόνια μετά. Ο Τόμ Γιόρκ. Η τεχνολογία είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που ήταν το 45, οι δίσκοι ήταν 78 στροφών. Έδωσε το άλμπουμ του, από όπου ακούμε ένα κομμάτι τώρα, στο BitTorrent για κατέβασμα, και εκεί πια η νεότερη γενιά ακούει τη μουσική της. Από το άλμπουμ Tomorrow's Modern Boxes, το Pink Section του Tom York, των Radiohead. Λοιπόν, έχουμε κάποια γενέθλια, γελάω όμως γιατί τα ακούσετε. Γιατί μας κάνει ευτυχισμένος όταν διαβάζουμε τις περιπέτειές του. Διαφορετικά όμως γενέθλια. Γενέθλια ενός τύπου που τον γέννησε ο Charles Schulz, που είχε γεννηθεί το 1922 στη Μινεάπολη. Αυτός ο τύπος λοιπόν γεννήθηκε σαν αύριο το 1950. Επειδή αύριο θα έχουμε ένα αφιέρωμα, δεν θα ήθελα να παραλείψουμε μια αναφορά στα γενέθλια του Charlie Brown. Ξέρετε ποιος είναι ο Charlie Brown? Ξέρετε τη σειρά Peanuts? Peanuts είναι μια σειρά που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, το κόμινγκ εμφανίζεται σαν αύριο, δηλαδή στις 2 αυτού του μήνα του 1950. Τα Peanuts, που σημαίνει φιστικάκια ή ψιρίτσες, σιγά σιγά κατέκτησαν τον πλανήτη. Το κόμικ, όπως είπαμε, εμφανίζεται σαν αύριο το 1950, και η μεγάλη αναγνώριση έρχεται στα μέσα της δεκαετίας του 60, όταν περιοδικά σαν το Time, το Life, το Newsweek αφιερώνουν εξώφυλλα και εκτενείς παρουσιάσεις. Η παγκόσμια δόξα πια είναι γεγονός. Το 1969 οι αστροναύτες που πάνε στο φεγγάρι ονομάζουν τα διαστημικά οχήματά τους Snoopy και Charlie Brown. Ο Snoopy γεννήθηκε στις 4 αυτού του μήνα, δηλαδή 2 μέρες μετά τον Charlie Brown πρωτοεμφανίστηκε, ο γνωστός Snoopy. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που αναφέρονται στα Peanuts. Πολλοί από εσάς, ίσως οι μεγαλύτεροι, έχετε μεγαλώσει με τα Peanuts και τον Charlie Brown. Ένα από τα πιο σπουδαία τραγούδια της πρώτης εποχής του rock and roll λέγεται Charlie Brown. Το έχουν γράψει οι μεγάλοι Jerry Leiber και Mike Stoller, που είναι από αυτούς που έγραψαν τα σπουδαία rock and roll τραγούδια. Και ακούστε τους στίχους του Charlie Brown, χρυσός δίσκος του 59 με τους Coasters. Everybody always picking on me. That's him on his knees. I know that's him. Yelling 7-11 down in the boys' gym. Charlie Brown, Charlie Brown, he's a clown. That Charlie Brown, he's gonna get caught. Just you wait and see. Why's everybody always picking on me? Who's always writing on the wall? Always goofing in the hall. Who's always throwing spitballs? Guess who? Who, me? Yeah, you. Who walks in the classroom cool and slow? Who calls the English teacher daddy-o? Charlie Brown, Charlie Brown, he's a clown. But that Charlie Brown, he's gonna get caught. Just you wait and see. Why's everybody always picking on me? Αυτός λοιπόν είναι ο Charlie Brown. Από την ίδια περίπου εποχή, χθες έπαιξα το τραγούδι του Freddie Cannon πάλι σε H Park και είπα ότι το έχει πει ο Springsteen και επιβεβαίωσα σπίτι το βράδυ. Πράγματι το έχει τραγουδήσει ο Springsteen σε συναυλίες του, γιατί το πάρκο αυτό είναι στην περιοχή που μεγάλωσε και πέρασε τα εφηβικά του χρόνια. Ένας φίλος μας, ο Γιάννης, χθες είχε πάρει τηλέφωνο και είπε ότι το ίδιο τραγούδι το έχουν πει διάφοροι και μας θύμισε το συγκρότημα των Blondie σε 7 ίντσο, πράγματι, και τους Ramones. Έτσι λοιπόν, επειδή μας το είπε ο Γιάννης αυτό το κομμάτι με τους Ramones, λέω να το ακούσουμε από μια συναυλία. Είναι οι Ramones, ένα πολύ σπουδαίο γκρουπ, και το Palisades Park του Freddie Cannon. Let's go Palisades Park. I want the man to see what I can see. Twist guess I took the ride on the lift. The girl that set myself was up on cheek. Now she is, she was holding hands with me. Miles flying up like a rocket ship. Down like a roller coaster fast. Like a lift in the around. Like a burger in the evening and a hot dog stand. Dance around to a rocket band. And at the end I gave a good hug. It's done my love. Last night took a walk in the dark. Got to a place called Palisades Park. I walked around to see what I could see. Twist your eyes, took a ride on the lifty-lifty. The girl who sat beside was up on cheek. And at the end she was holding hands with me. Balls flying up like a rocket ship. Down like a roller coaster fast. Like a lifty-lifty and around. It's like a merry-go-round. We ended it at a hot dog stand. Dance around to a rocket band. At the end, I gave that girl a hug. And the thunder of love. And I know I'm gonna get good feel. till you stop from the step of the very real. I've been through the night palaces, mama. Palaces, mama. The night palaces, mama. Yeah, yeah, yeah. The night palaces, mama. Yeah, yeah, yeah. The night palaces, mama. Ακούσαμε το Palisades Park από τους Ramones, ένα σπουδαίο συγκρότημα που δυστυχώς έφυγαν πολύ νέοι όλοι αυτοί που αποτελούσαν το group. The London Sessions, μια περίεργη, συσσαγωγικά, αλλά καλή πρωτοβουλία της μεγάλης μαύρης τραγουδίστριας Mary J. Blige να ηχογραφεί στο 13ο άλμπουμ της στο Λονδίνο με Βρετανούς μουσικούς, μια τραγουδίστρια που είναι ας πούμε η συνέχεια της Αρίθα Φράγκλιν. Είναι λοιπόν ένα ενδιαφέρον βήμα της Mary J. Blige. Το άλμπουμ βγαίνει σε ένα μήνα από σήμερα και λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Να ξεκινήσει το τραγούδι, είναι το Whole Damn Year, Mary J. Blige. Συνεργασία σε αυτό το άλμπουμ με τους Disclosure. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, jackpot στο Τζόκερ. Τουλάχιστον 2.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Προβλήματα με τον προστάτη? Προστάτεψέ τον με Motupros, το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της συχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motupros, γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. allabouthotels.com Βερολίνο, δίκλινο από 38 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Ναταλία Γερμανού θα πάει στο Έψιλον και θα κάνει 2 εκπομπές. Μάλιστα. Και έχει συμφωνήσει. Απλά είναι τυπική για περιμένει να ληφθεί το συμβόλαιο. Νομίζω ότι και ο Αντένα από τα ρεπορτάζ που έχω κάνει δεν θα τη δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Τόσο πολύ τι θέλουν. Η δεύτερη είδηση. Τι να πω. Βήμα FM 99,5. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ακούσαμε Mary J. Blige. Έρχονται γιορτές και έτσι πολλοί καλλιτέχνες από αυτούς που λέμε βετεράνους ετοιμάζουν καινούργια άλμπουμ, τα έχουν ετοιμάσει ήδη και θα βγουν τις επόμενες εβδομάδες. Όπως αυτό που αναφερθήκαμε της Mary J. Blige, ενώ τώρα έχουμε έναν άλλον διαφορετικό μουσικό, τον Bob Seger, σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής του ροκ, από αυτούς ας πούμε που με κάποιο τρόπο έχουν επηρεάσει και τον Springsteen από τη δεκαετία του 60. Σε 2 εβδομάδες βγάζει καινούριο άλμπουμ που λέγεται Ride Out. Ακούμε ένα τραγούδι από αυτό το στούντιο άλμπουμ του Bob Seger που είναι το 17ο στην καριέρα του. Baby, city's where I stay. Got me a deuce and a quarter, baby. That's all I got to say. She's a Detroit man, deuce and a quarter, baby. She's a Detroit man, deuce and a quarter, baby. Big block, she'll do all the work so we can ride in style. Leather on those bucket seats, carpet double pie. Chrome the jakes, the moonlight on, see the shining sea. You can hear those glass packs rumble to the Statue of Liberty. She's a Detroit man, juice and a quarter pound. She's a Detroit man, juice and a quarter pound. First out of high school, I drove an old farm truck. All the girls that walked right by me didn't even say good luck. Now I ride my juju bike, they all wanna be my friend. I'll pick you up later tonight, now baby, if you can't wait till then. She's a Detroit man, juice and a quarter pound. She's a Detroit man. About every cat I know wants him a coupe de ville. I pay half the price, I get twice as nice, and they still have to pay that bill. in my car. But I got me a deuce and a quarter, baby. She goes like a shooting star. She's a Detroit girl. Deuce and a quarter, baby. She's a Detroit girl. Deuce and a quarter, baby. Oh, Detroit girl. Deuce and a quarter, baby. Detroit girl. Deuce and a quarter, baby. Και βέβαια ο Springsteen έχει πάρει πάρα πολλά και από τον Bob Seger, χωρίς αυτό να είναι μειονέκτημα. Απλά όλοι οι πιο καινούργοι έπαιρναν από τους παλιότερους. Ένας σπουδαίος ρόκερ, παλιό καλό rock and roll στην επικαιρότητα και πάλι, με το τραγούδι Detroit Made από το νέο άλμπουμ του Bob Seger. Τι άλλο να πούμε για αυτόν? Α ναι, ότι είναι από το Detroit, γι' αυτό άλλωστε από αυτή την χρεοκοπημένη πόλη, όπως ξέρετε, που είναι το Detroit. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες πόλεις στην Αμερική. Τα λέγαμε και μία άλλη φορά. Έκανα ένα ταξίδι μέχρι τη Λάρισα το Σαββατοκύριακο και είχα πάρει, ήθελα να ακούσω Pink Floyd στο αυτοκίνητο και είχα πάρει όλα τα άλμπουμ, ας πούμε, που μπορούσαν να ακουστούν κατά τη διάρκεια των τεσσάρων, των τριών ωρών και των τριών της επιστροφής. Καθώς τα άκουγα αυτά τα αριστουργήματα, σκέφτομαι και σκεφτόμουν πώς είναι δυνατόν ένα τόσο σπουδαίο συγκρότημα να είχε τέτοια μεγάλη επίχυση πριν από 40 χρόνια και πώς σήμερα κάποιοι ανάλογοι καλοί καλλιτέχνες, ας πούμε, δεν θέλω να πω ονόματα, ας μην πούμε, υπάρχουν, δεν πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή αυτή η μουσική έχει εξαφανιστεί, δεν είναι μια εύκολη μουσική αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Είναι σίγουρο, θα το ακούσει το κομμάτι από το άλμπουμ Ούμα Γκούμα. Και όμως το άλμπουμ αυτό σιγά σιγά ήταν ένα κοιμήλιο για την εποχή εκείνη. Για την εποχή εκείνη, όχι βέβαια μόνο, αφού ξανακυκλοφόρησε και τώρα, αυτή τη χρονιά, σε μια special έκδοση. Που σημαίνει ότι εκείνη η μουσική του 70 και τόσο πέρασε όχι μόνο σε εκείνους τους νέους, αλλά και σε κάποιους άλλους, τους πιο ψαγμένους σημερινούς. Αλλά πού είναι οι πιο ψαγμένοι σημερινοί να δημιουργήσουν τους δικούς τους Pink Floyd? Πού είναι οι νέοι Pink Floyd? Γι' αυτό η μουσική για μένα τελείωσε. Γιατί δεν υπάρχουν καινούργιοι Pink Floyd, Rolling Stones, Beatles ή τίποτα άλλο. Τώρα μην μου λέτε ότι υπάρχουν οι τάδε και οι τάδε. Μικρά πράγματα είναι αυτά, τίποτα. Λέμε group, όπως οι Pink Floyd. Υπάρχει κάποιο σημερινό τέτοιο? Υπάρχει τα τελευταία 10-15 χρόνια κάτι ανάλογο και δεν το ξέρω? Στη δεύτερη ώρα έχουμε ένα άλλο progressive album που είχε βγει στη χώρα μας πριν από πάρα πολλά χρόνια. Το album αυτό λεγόταν Αρμαγεδόν. Την Κυριακή θα παρουσιαστεί στο Δίο Ηρώδου του Αττικού. Το συγκρότημα που το είχε βγάλει ήταν η PLJ Band και αυτό το συγκρότημα είναι σήμερα εδώ. Κάποιοι ξέρουν ποιοι είναι η PLJ Band μετά. Θα τους ακούσετε σε λίγο.